Bu hadisin senedinde Musa bin Ata çok yalancı olan bir adamdır. Musa bin Ata yalancı olan bir adamdır hiç şüphesiz. Ve başka Şeştam Temi de rahimallah bu hadisi zayıflandırmıştır.